سونے سونے آقا آ گئے سونے سونے آقا آ گئے سونے سونے آقا آ گئے سونے سونے آقا آ گئے آ گئے آ گئے آ گئے آقا آ گئے آ گئے آ گئے بہارا سونے آقا آ گئے ایاں نے بہارا ایاں نے بہارا سونے آقا آ گئے پیاں نے پکارا پیاں نے پکارا سونے آقا آ گئے ایاں نے بہارا ایاں نے بہارا سونے آقا آ گئے ایاں نے بہارا ایاں نے بہارا سونے آقا آ گئے ہر پاسے نور دیاں کرناں نے چھائیاں نے آقا دے میلاد دیاں کڑیاں نے آئیاں نے ہر پاسے نور دیاں کرناں نے چھائیاں نے آقا دے میلاد دیاں کڑیاں نے آئیاں نے گلیاں سجاؤ گلیاں سجاؤ سونے آقا آ گئے آئیاں نے بہارا آئیاں نے بہارا سونے آقا آ گئے بہارا سونے آقا آ گئے پیاں نے پکارا پیاں نے پکارا سونے آقا آ گئے آئیاں نے بہارا آئیاں نے بہارا سونے آقا آ گئے آئیاں نے بہارا آئیاں نے بہارا سونے آقا آ گئے دکھیاں دا طبیب آیا دکھیاں دا طبیب آیا ہر پاسے جشن ہوئے ہر پاسے جشن ہوئے جد رب دا حبیب آیا ہر پاسے جشن ہوئے جد رب دا حبیب آیا آئیاں نے بہارا آئیاں نے بہارا سونے آقا آ گئے آئیاں نے بہارا آئیاں نے بہارا سونے آقا آ گئے پیاں نے پکارا پیاں نے پکارا سونے آقا آ گئے آئیاں نے بہارا آئیاں نے بہارا سونے آقا آ گئے آئیاں نے بہارا آئیاں نے بہارا سونے آقا آ گئے آقا دے دیوانیاں نے خوشیاں منائیاں نے عاشقاں نے ہر پاسے رونقاں نے لائیاں نے آقا دے دیوانیاں نے خوشیاں منائیاں نے عاشقاں نے ہر پاسے رونقاں نے لائیاں نے محفلاں سجاؤ محفلاں سجاؤ سونے آقا آ گئے آئیاں نے بہارا آئیاں نے بہارا سونے آقا آ گئے آئیاں نے بہارا آئیاں نے بہارا سونے آقا آ گئے پیاں نے پکارا پیاں نے پکارا سونے آقا آ گئے آئیاں نے بہارا آئیاں نے بہارا سونے آقا آ گئے آئیاں نے بہارا آئیاں نے بہارا سونے آقا آ گئے عاشقاں نے کر کر محفلاں سجائیاں نے دل وچ سونے دیاں یاداں نے وسائیاں نے عاشقاں نے کر کر محفلاں سجائیاں نے دل وچ سونے دیاں یاداں نے وسائیاں نے دلاں نوں بچھاؤ دلاں نوں بچھاؤ سونے آقا آ گئے آئیاں نے بہارا آئیاں نے بہارا سونے آقا آ گئے آئیاں نے بہارا آئیاں نے بہارا سونے آقا آ گئے پیاں نے پکارا پیاں نے پکارا سونے آقا آ گئے آئیاں نے بہارا آئیاں نے بہارا سونے آقا آ گئے آئیاں نے بہارا آئیاں نے بہارا سونے آقا آ گئے اونٹاں دی قطار آئی اونٹاں دی قطار آئی اونٹاں دی قطار آئی رب دا حبیب آیا رب دا حبیب آیا ہر پاس بہار آئی رب دا حبیب آیا ہر پاس بہار آئی آئیاں نے بہار آئیاں نے بہار سونے آقا آ گئے آئیاں نے بہار آئیاں نے بہار سونے آقا آ گئے پیاں نے پکارا پیاں نے پکارا سونے آقا آ گئے آئیاں نے بہار آئیاں نے بہار سونے آقا آ گئے آئیاں نے بہار آمینہ دی گود وچ آ گئی بہارے آ گیا او سونا جنوں امت نال پیارے آمینہ دی گود وچ آ گئی بہارے آ گیا او سونا جنوں امت نال پیارے واری واری جاؤ واری واری جاؤ سونے آقا آ گئے آئیاں نے بہار آئیاں نے بہار سونے آقا آ گئے آئیاں نے بہار آئیاں نے بہار سونے آقا آ گئے پیاں نے پکارا پیاں نے پکارا سونے آقا آ گئے آئیاں نے بہار آئیاں نے بہار سونے آقا آ گئے بہار آئیاں نے بہار سونے آقا آ گئے